1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Maaltijd- en flitsbezorgers zijn soms te jong, worden niet goed betaald of werken in slechte arbeidsomstandigheden. Dat meldt de arbeidsinspectie. Bij een grootschalige controle in 13 steden werden bezorgers ontdekt die te jong waren. Ook werkten er bezorgers die geen vergunning hadden om in Nederland te werken of kregen ze contant betaald. De arbeidsinspectie heeft in sommige gevallen het werk van de flitsbezorger direct stilgelegd. Rusland heeft een oud-medewerker van een Amerikaans consulaat opgepakt. Het gaat om Robert Shonov. Die werkte voor het consulaat in de oostelijke stad Vladivostok. Rusland beschuldigt hem van spionage. Eind maart werd in Rusland nog de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich opgepakt. Ook hij zit vast op verdenking van spionage. Een Tunesische oppositieleider is veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf voor opruiing. De 81-jarige Rachid Ghannouchi is een van de belangrijkste tegenstanders van president Saïd. De oppositieleider werd vorige maand opgepakt voor samenzwering tegen veiligheid van de staat. Daarna werden alle kantoren van de oppositiepartij gesloten. Saïd werd in 2019 gekozen tot president van Tunesië. Sindsdien trekt hij steeds meer macht naar zich toe. Eerder dit jaar werden al meer dan 20 critici van de president opgepakt. Voetbalsupporters willen in gesprek met de KNVB over het stilleggen van wedstrijden bij incidenten. Het supporterscollectief Nederland vindt de maatregelen te streng. De KNVB besloot dat wedstrijden worden stilgelegd of gestaakt als supporters vuurwerk of bekers bier op het veld gooien of als fans het veld op komen rennen. Dit weekend lag FC Utrecht RKC Waalwijk 2 keer stil en FC Groningen Ajax werd gestaakt. Volgens het supporterscollectief is niet elk biertje gevaarlijk en laat de KNVB zich gijzelen door een paar gekken. Het weer. Deze nacht koelt het af naar 1 graad of 7. Morgen is het bewolkt. En af en toe breekt de zon door. In het noorden is er wel kans op een bui. Door de frisse wind wordt het niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De meeste mensen willen gewoon dat je iets schrijft dat ze zelf ook vinden. Ik wil niet tot een kamp behoren. Ook niet het nieuwe kamp van witte mannen. Iedereen heeft overal een mening over en is ook verontwaardigd over alles. Zelf denk ik een flexibele mening te hebben. Volgens mij ben ik nog dezelfde Marcel, alleen gedragen de mensen om me heen zich anders. Je moet je eigen verhalen maken zonder je iets aan te trekken van of anderen dat goed of slecht vinden. Het gaat uiteindelijk om jezelf en om een paar lezers die zich daarin herkennen. Ik ben heel erg voor meer ongemak op tv. Meer menselijk tekort, dat is interessant. In mijn columns voor de radio ruk ik alles met liefde genadeloos uit zijn verband. Dit is de hartslag van Marcel van Roosmalen, schrijver, columnist, podcastmaker. Totaal 1 was een bundeling van zijn reportages. Totaal 2 is een bundeling van zijn columns, waarin hij de zelfoverschatters, de aandachttrekkers, de graaiers, de aanstellers en de iets te blije mensen bekritiseert. Maar onder alle ironie ligt liefde. Zijn zwak voor de prutsers, de mensen die het eigenlijk goed bedoelen, maar er toch net niet in slagen. En melancholie, naar een tijd waarin we nog niet gek waren geworden. En ik hoop dat hij deze rode draad beaamt, anders is het nu al een mislukt interview. Hoewel dat ook een fijne gedachte is, want dan hebben we niks te verliezen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Marcel, fijn dat je er bent. Ja. En beaam je het? Heb ik goed de rode draad, de verbindende factor blootgelegd van al jouw columns? Ja, je hebt het heel redelijk samengevat. En we zitten hier natuurlijk naar aanleiding van de columnbundel Totaal 2. Ja. Die eigenlijk uit 2 delen bestaat. Een gedeelte radiocolumns en tv-columns, waarmee ik alles met liefde uit zijn verband druk inderdaad. En een gedeelte met columns. En dan heb ik eigenlijk geselecteerd op de columns die reportageachtig zijn. Dus eigenlijk zijn het mini-reportages. Die radiocolumns die kun je inscannen. Dus dan zie je mij ook ouder worden. En verwilderen of juist netter worden. Je ziet echt de fases in mijn leven waarin het goed en slecht gaat. Ja. Sommige dagen zie ik er echt als een lijk uit. En kom ik ook hakkelend tot een eind. Dat heb ik er allemaal ingelaten. Ik sprak in dit programma Theodor Holman, is een keertje ook columnist. En die zei, ja, ik vroeg hem van, wat zijn voor jou de mooiste momenten van het schrijven van een column? En toen zei hij, ja, op het moment dat je echt boven jezelf uitstijgt. Maar helaas komt dat zelden voor. Ja. Hoe vaak heb jij dat gevoel, dat je boven jezelf uitstijgt? Nou, ook niet al te vaak, maar eens in de 2-3 weken. Dan denk ik wel eens van, goh, goed gedaan. af en toe denk je wel van, goh, wat jammer van die laatste zin. Dat vind ik vooral bij geschreven columns. Ja, dan denk je, dat vind ik toch wel belangrijk dat je niet de neiging hebt om het verhaaltje nog eens even te gaan samenvatten. Die fout maak ik soms. Maar ik ben er wel tevreden over. Maar totaal 705 geschreven columns en pagina's vol QR-codes met radio- en tv-columns. Hoeveel zijn het in totaal? Een paar duizend. Duizend columns? Ja, ja. Dan heb je toch vrij vaak dat je boven jezelf uitstijgt. Als nou, dit ik doe het al best is. Lang. Dat klopt. Maar en je selecteert wat ruimer. Sommige columns hoeven ook niet perfect te zijn, maar hebben voor jezelf een betekenis. Bijvoorbeeld als je over je moeder schrijft, die inmiddels is overleden, dat je denkt, nou ja, dit was toch wel een bijzonder moment dat de coronatijd markeert. Die moet er wel in. Of dat ik een kind kreeg, zit ook een column in. Dat is dan wel persoonlijk, waar ik eigenlijk niet zo van hou, maar in kranten vind ik dat wel kunnen. Want je zegt, als je die radiocolumns dus bekijkt, als je die filmpjes bekijkt, dan kun je zien hoe het met je gaat. Ja. En hoe het met je is gegaan. Hoe gaat het nu met je? Nou, ik heb een slechte nacht gehad, weinig geslapen. Dus dat ging. De aanloop naar deze dag toe was vrij dramatisch. Ik had een dramatische reis hier naartoe. Op station Wormerveer kwam weer eens geen trein. En dan ben ik altijd woedend. Dan ben ik echt, dan moet ik nog iets doen en ik ben buiten zinnen. Echt waar. Dan denk ik, god, roep het dan tenminste om of geef het aan. Nee, in Wormerveer geven ze het aan als de trein niet gekomen is. En dan weet je al, nou, de volgende trein kan ook wel eens niet komen. En dan moet je op zoek naar een taxi die je dan naar Amsterdam Centraal brengt. En nu had ik een neef van Eva bereid gevonden om mij dan naar Hilversum te rijden. Maar dat geeft dan heel veel stress en gedoe. En ondertussen zit ik in die taxi te typen als een gek. Of in die taxi, in die auto, op de achterbank. En dan zit ik te typen en denk, waar ben ik toch mee bezig? En dan zit het hier beneden met al die veiligheidsmaatregelen ook niet mee met pasjes. Juist op zo'n dag krijg je dan zo'n pasje wat niet werkt. En dan wordt de lift, dat wordt hier verbouwd in het NPO-radiohuis. Dus dan kun je de lift niet vinden, want die is gewoon dichtgekit. En denk je, oh, daarnaast is weer een lift. En dan kom je boven en dan kom je in die serene ruimte, in die studioruimte, waar dan allemaal bezige bijen van redacteuren stil zitten te werken of naar schermen zitten te kijken. En dan kom je daar binnen en dan gaat het goed. Nou ja, en dan die urenlange pauze tot dit live-programma begon. Dus nu ben ik wel gekalmeerd. Kijk, ik zou denken, hoe meer columns je schrijft en hoe ouder je wordt, hoe beter je wordt als columnist. Ja. Is dat ook zo? Nou, je weet misschien wel beter wat werkt. Zeker bij gesproken columns, maar wat werkt? Op de radio werkt een heel erg overtrokken mening. Je moet heel erg duidelijk zijn. En daar kun je ongeveer wel nagaan wat mensen leuk vinden. Dan kun je veel meer op de humor gaan zitten. En voor geschreven columns in de krant, dat is toch altijd een worsteling. Het schrijfproces is niet het probleem. Het is het idee wat het probleem is. Het idee voor een goed onderwerp. En ik ben heel erg voor groot voorstander als zo'n idee zich dicht bij huis afspeelt, iets kleins. Tegelijkertijd, daar krijg je niet de meeste likes op als je iets schrijft uit huiselijke kring of uit het dorp. Dus dat vind ik wel een soort struggle. Dus is het dan zo dat bij een radiocolumn kun je veel kleiner beginnen? Je ziet iets in de krant waar je je aan ergert. Ja. En hup, dan weet je, dat is het. Dat kun je veel primairder tekeer gaan. En als het in de krant is, moet het dan eigenlijk urgenter zijn? Moet het breder maatschappelijk zijn om mee te beginnen al? Ik sta op een soort lolpagina, geloof ik, op de cultuurbijlage. Op de tweede pagina daarvan. Waar zou je willen staan dan? Nou, ik vind het prima plek. Dan ga je meer. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat de vraag was. Het is me totaal onduidelijk. Focus, jij doet mijn best voor. De vraag was, op het moment dat je dus in de krant een column schrijft, is het dan belangrijk omdat je zei van ja, dan is het onderwerp kiezen is lastiger. Is dat omdat je dan heel erg bewust ervan bent, het moet urgent zijn, het moet maatschappelijk zijn? Nee, dat is juist makkelijker. Maar ik vind dat als je een soort retirade houdt, in een krant heeft het vaak iets goedkoops. Dan op een radio, dan neem je je hele hebben en houden mee, dan ligt het ook aan jou. En in een krant vind ik dat je echt wel een punt moet hebben wat nog niet eerder gemaakt is. En op de radio kun je veel meer met vorm doen. Dan kun je veel meer opwinding en een belachelijke vergelijking. In een krant staat dat heel stom. Het zijn eigenlijk twee verschillende genres. Maar wat mijn lievelingsgenre in de krant is dat je echt een soort mini-reportage maakt van ik ben daar geweest en daar maakte ik dat mee. Ik heb je al best wel vaak geïnterviewd. Ja. En het feit dat je nu hier weer zit, dat wil dan toch zeggen dat je het wel leuk vindt. Nou, ik vind wel dat je ruim de tijd neemt voor je interviewkandidaat. Ik vind je ook beter geworden. Je bent nu echt veel meer op de inhoud gericht dan in het begin. Vond ik het iets meer sensatiezoekend. Nu denk ik dat je echt de geïnterviewde ook beter tot zijn recht laat komen. Dus ik zie echt een groei en die stimuleer ik. En die groei is niet alleen in het interview zelf, maar ook in het aantal interviews. Ik denk niet dat ik de eerste ben die hier voor de tweede of derde keer zit. Dus ik denk dat jij straks... Ja, jij kunt een geluidsarchief online gaan zetten. Wat een eigen beeld- en geluidsarchief. Ja, je kunt een eigen kast krijgen daar. Het past niet eens meer op een CD-ROM. Het is ongelooflijk. Maar dan toch, als we hier naartoe lopen... Dan loop je toch met mij mee alsof je naar de slachtbank gaat. Ja, maar dat komt door dat gekke Instagram-filmpje. Dat heb ik niet alleen bij jou, maar dat heb ik ook... als ik bijvoorbeeld met Roelof en Noortje Radio Romano opneem. Ja. Ja, dan moeten we ook altijd aan het eind iets grappigs doen om het aan te prijzen. Ja. Ik vind het zo jammer dat dat nodig is. Dus dan verval ik, ja, ik vind het toch heel moeilijk om het te verhouden... tot iemand die met een camera voor je staat... en dat wij zogenaamd nonchalant daar staan aan de buitenkant van de studio. Ja. Dus ja, dat kan ik niet helemaal normaal doen. Sorry daarvoor. Oké. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Marcia van Roosmalen. En ben je klaar voor de reacties op social media? Ja. Die Marcel is het meest trieste linkse woke-figuur... zonder humor die er losloopt. Schrijft zeer slecht, geen humor... en mist alle aansluiting met elke realiteit. Marcel van Roosmalen is een grote linkse kwal. Zodra ik zijn misselijke kop op de tv zie... gaat het kastje uit of op een andere zender. Ik ben Marcel van Roosmalen moe. Een karikatuur op de automatische piloot. Het cynisme en sarcasme van Marcel van Roosmalen, heerlijk. En mensen die er niet doorheen kunnen prikken. Wat is die gast droog, zeg. Heerlijk. Hashtag Marcel van Roosmalen. Heb je er gevoel bij? Jazeker, want ik heb de laatste paar weken heb ik regelmatig... Ik heb een periode gehad dat ik heel veel columns op de radio deed... tegen D66... Ja, dan krijg je ongelooflijk veel steun van mensen. En rechtse mensen in Nederland hebben de neiging om ongelooflijk boos, ongefundeerd boos. En ze betrekken je uiterlijk erbij en alles. En ik ben een paar keer van leer getrokken tegen Groep De Mos, tegen Ongehoord Nederland, tegen Forum voor Democratie. En dan, ja, dan kun je dit verwachten. Dat hoort er allemaal bij en het is altijd hetzelfde. En ik ben naar mijn overtuiging niet rechts en ook niet links. Dus ik probeer eigenlijk alle partijen aan te vallen. Ik vind ze eigenlijk allemaal belachelijk. Maar ja, dit soort reacties krijg je dan. Ja. Het gaat altijd over uiterlijk en over hoe slecht je bent. Maar je zegt, ik heb daar gevoel bij. Nou, ik heb daar gevoel bij. Ik weet dat ik een paar weken achter elkaar iets heb gedaan tegen Ongehoord Nederland. Dan weet ik waar het vandaan komt. Zijn er onderwerpen waar je niet meer je vingers aan wil branden? Omdat je geen zin hebt in het gezeik? Nee, maar ik ben wel eens bedreigd naar aanleiding van radiocolumns. En dan vind ik, daar let ik wel iets meer op. Ik vind wel dat het waard moet zijn om bedreigd te zijn. Ik bedoel, er wordt met liefde zoveel uit zijn verband getrokken. En het erge is als mensen het voorbeeld is... dat ik ooit iets over Gideon van Meijer heb geschreven... dat ze hem moesten ontkleden, vast moesten binden... en in een vlot op de zee moesten zetten. Dat is toen... Ja, uit zijn verband getrokken en door de Partij voor de Forum voor Democratie zelf gepost van dit willen ze met ons doen. En dan is er een groep mensen in Nederland die dat letterlijk neemt. Ja, daar kan ik me niet tegen wapenen. Hetzelfde heb ik een keer gehad met een column over een rapper die op de Zwarte Cross alles afbakbaar. Dat was de reden dat hij niet optrad. En toen kreeg ik allemaal bedreigingen van fans van die rapper. Dus ja, als je de humor niet ziet of niet wil zien... ja, dan daar heb ik geen antwoord op. Als je niet snapt dat de dingen die ik op die radio zeg... soms, als je het verschil tussen ironie en iets wat je meent niet snapt... ja, dan ja, daar kan ik me niet tegen verweren. Maar betekent dat dan ook dat je even of dat je geen column schrijft over Gideon van Meijeren? Nou, ik was er ook wel klaar mee. Ik bedoel, je kunt aan de gang blijven... En dat had toevallig een heel naar staartje. Omdat toen kwam mijn column, dat ik columnist ben, kwam wel heel erg aan bod. Want ik werd bedreigd daardoor. Ik kreeg allemaal dreigbrieven. En er waren er een aantal dusdanig dat ik tegen mij gezegd wordt... goh, je moet die wel aan de politie geven. Niet dat ik aangifte wilde doen, maar ik moest er toch in kennis stellen. Maar de wijkagent had ik in een geschreven column in de krant weer beschreven. Omdat hij in de coronatijd allemaal kinderen had bekeurd. Die aan het voetballen waren in een weiland. Wat ik nog steeds een absurde actie vind, maar ook hilarisch. Dus die vond columnistiek eigenlijk ook heel slecht. Dus ik dacht, nou, ik zit nu wel in een soort rare situatie. Ik word bedreigd door mensen die mijn columns kut vinden. Ik kan er met niemand over praten, want die vinden mijn column ook kut. Dus ja, dat vond ik wel heel veel. Als mensen je niet aardig vinden... Ja. Hoe goed kun je daarmee omgaan? Nou, als ik de mensen niet ken, best goed. Ik vind het leuker om toegejuicht te worden, dat zeg ik eerlijk. Ik vind het leuker als mensen zeggen, oh wat leuk, oh wat geweldig. Maar ja, ik laat het gewoon maar passeren. Iemand noemt je in deze reacties een woke figuur. Ja, ben ik niet. Nee, ja, dat wilde ik vragen inderdaad. Van hoe woke of niet woke ben je? Nou, ik ben gewoon niks. Ik ben niet woke en ook niet helemaal niet woke. Ik bedoel, ik ben dat gewoon... ik ben helemaal niet mee bezig. Vind je dat we nog steeds alles kunnen zeggen? Nou, dat kan wel iets minder dan vroeger. Je gaat zelf ook een beetje op je woorden letten. Of de tijdgeest dringt wel door... Dus ik weet niet of je alles kunt zeggen. Ik weet nog niet of je alles moet willen zeggen. De tijd dat je dingen zei, bewust om te kwetsen... die ligt eigenlijk ook wel achter me. Ik bedoel, waarom? Het moet wel een zinvol punt zijn, vind ik. Want als je met taal werkt... dan heb je dus ook gewoon te maken met voortschrijdende inzichten... met taal die verandert door woke, ja, en door gevoeligheden. Klopt, daar let ik wel op. Maar ik vind wel dat je om iedereen moet kunnen lachen. Je zegt aan het begin, de meeste mensen willen gewoon dat je iets schrijft dat ze zelf ook vinden. En ik wil niet tot een kamp behoren. Ook, ja, dat klopt. Ook niet het nieuwe kamp van witte mannen. Ik vind dat je net zo goed Forum voor Democratie moet kunnen beledigen als Dipsaus. Bijvoorbeeld een podcast die hier of op de radio een tijd te horen was. Mm. Ja, en dan krijg je beide eigenlijk hetzelfde soort reacties op, alleen uit totaal andere kampen. Van tevoren vragen wij altijd gasten om het geluid van hun jeugd. Ja. En je had niks opgegeven? Nee. Nou, dat had ik wel verwacht. Dat geeft ook niet. Ja. Dus ik dacht, het is wel leuk om jouw keuze te geven uit vier verschillende geluiden. Oké. Ik heb ze wel gekoppeld ook aan een column die ik heb gelezen uit Totaal 2. Ja. Nou, het eerste geluid is de achtergrondmuziek van een Chinees restaurant. Het tweede geluid is het gezang tijdens de heilige mis van Pinksteren in de kerk in Velp. Ja. Het derde geluid is het geluid van het plaatsje Wilderswil in Zwitserland. Jee. En het laatste geluid is het geluid van een cavia. Wat typeert het meest jouw jeugd? Waar krijg je het meeste... Nou, toch wel het geluid van een tingelend geluid van een Chinees restaurant. Oh, de Chinees. Ja, ja, ja. Precies. Oh, wacht even, dan ga ik die erbij pakken. Maar het waren vier goede geluiden, vier goede keuzes? Nou, dat van die cavia niet. Oh. Maar de andere drie waren perfect. Maar je had toch een cavia? Ja, heb ik één keer een column afgeschreven over een cavia. Ja, maar je had hem wel. Ja, maar ik had er ook niks mee. Oh. Ik bedoel, het beest is overleden aan een ziekte. We hebben er geen seconde eigenlijk. Je had hem ook geen naam gegeven, toch? Nee, ik geloof dat hij geen naam had. Nee. Ja, want ze schreef in je column, want hij luisterde toch niet. Is dat toch geen zin? Het geluid van je jeugd dus. Ja, dat is dit, maar ook wel een beetje Neil Diamond. Dat draaide ze ook bij Blue Lotus en Velp. Het mooist gelegen Chinese Indisch restaurant van Nederland. In een flatgebouw op Den Heuvel in Velp. We keken uit op een parkeerplaats. En mijn ouders hielden niet van uit eten gaan. Maar een paar keer per jaar zaten we dan daar. Met z'n allen te zwijgen bij in die grote vissenkom in die flat. En dan kijkend over het parkeerterrein. En want er werd niet gepraat? Amper. En als er wat gezegd had, waren het vaak verwijten over en weer. Eet eens met je mond dicht. En hé, hey joh. Nee, we eten alleen nasi. Niet nog meer bestellen. Doe niet zo flauw. Nou, we bestelden altijd nasi goreng en één lumpia om met z'n vijven te verdelen. En misschien op goede dagen één bekertje saté. Er zaten dan drie stokjes in bij Blue Lotus. Maar de hele setting was gewoon eigenlijk geweldig. Met die plastic planten, het systeemplafond, met vlekken, deze muziek. Maar dus ook voor de afhalers, denk ik, Neil Diamond. De overhaaste bediening, het had gewoon wat. Het had iets. Elke keer als ik in Velp ben, ik heb nu geen enkele reden meer. Nu mijn ouders alle twee zijn overleden en mijn broer en zuster ook zijn weggetrokken om er te komen. Ik heb dat dorp vervloekt. En elke keer als ik er nu weer ben, vaak Als ik een nieuw boek uit heb, ga ik gewoon signeren bij de boekhandel in Velp, alleen maar om in Velp te zijn. Dan ga ik daar ook eten. En dan word ik overvallen door een soort nostalgisch gevoel. En dan vind ik dat dorp echt steeds mooier worden. Ook de lelijke plekken zoals restaurant Blue Lotus. Dat ik echt iedereen aanraad, hoor, want het is een sieraad. Je zegt ook over Velp in een column. Velp was de drooggevallen put waar we jaarlijks samenkwamen om te constateren dat er weer geen water in zat. Ja, we waren alle drie uit huis. Ja, en dan kwamen we eens per jaar bij elkaar. En we constateerden iedere keer weer met mijn ouders erbij dat we elkaar heel weinig hadden te zeggen. En achteraf constateer je van God dat je ook die ongezelligheid enorm kunt missen. Je mist pas dingen als ze er niet meer zijn. Dat is ongeveer wel wat ik in mijn leven heb gemerkt. Ik heb heel erg veel moeite om op een moment te genieten. Maar over een jaar of 10 geniet ik enorm van wat ik nu allemaal meemaak. Ja, want je schreef het ook in de column, een prachtige column vond ik dat, over het overlijden van je moeder. Je ziet het altijd te laat. Van hoe kan dat, dat je op het moment zelf het dan niet ziet? Nou, ik zag het misschien wel, maar mijn moeder was een jaar of 8 dement. En dan zie je uiteindelijk helemaal niet meer de vrouw die het was. Dus dan dringt de herinnering naar wie ze echt was, dringt zich wel naar achteren. Omdat je, als je op bezoek kwam, er werd niet zoveel zinnigs meer gezegd. En je ziet iemand in verval. Dus ja, dan is het heel moeilijk om te denken. Dan denk je, verrek, ze kon ook goed ruzie maken. En ze kon ook mensen voor een karretje spannen. Ze kon heel goed liegen. En dat waren ook allerlei, dat klinkt heel negatief, maar het waren ook hele komische eigenschappen. Mijn moeder had de neiging om dingen te ontkennen waarvan zichtbaar was dat ze wel deed. Jarenlang ketting roken en 10 jaar later ontkennen, terwijl je nog niet de man bent dat je ooit gerookt hebt. Ja, terwijl we gewoon foto's konden laten zien hier. Je hebt ons je hele jeugd stuiversangend rood laten halen bij de buurtwinkel De Kroon. En nu zeg je gewoon dat je niet gerookt had. En dat corrigeert ze dan later. Ja, maar ik inhaleerde niet. Dus is het niet roken. Nou, ik ken haar niet anders dan kettingrokend. Heb jij dat zelf ook wel? Dat je dingen keihard kunt ontkennen, terwijl je eigenlijk diep van binnen weet dat ze wel zo zijn? Minder dan mijn moeder. Maar ik vind dat ook wel leuk om te doen soms. Ja, ik vind een leugentje voor bestwil vind ik ook prima. En daar hing mijn moeder vol met leugens om bestwil. Er zit wel altijd een soort van tragiek, vind ik, in van dat eigenlijk de mensen die dicht bij jou zouden moeten staan, hè, je ouders en je broer en je zus, dat je daar eigenlijk de moeilijkste gesprekken mee hebt. Of ja. De minste gesprekken. Ja, dat viel me ook. Kijk, wij moesten met z'n drieën de begrafenis van mijn moeder regelen. Nou, mijn broer woont in een instelling bij Den Bosch. En mijn zus woont in Limburg. Heel ander leven dan ik. En we kwamen bij elkaar. En we hadden eigenlijk eerst wel de behoefte om een soort meningsverschil te hebben voordat we tot dingen konden komen. En die vonden we dan eigenlijk in de vrouw van Achmea, die de boel moest regelen. Ja. Want je hebt een meningsverschil nodig om dan een soort van gezamenlijke vijand te hebben. Kijk, we moesten wat. En je verschilt alle drie best van mening. Alleen al in herinnering. Dus wij hadden heel snel besloten, goed, we houden alle drie een eigen toespraakje. Want we herkenden elkaars herinnering wel, maar deelden niet diezelfde herinnering. We gaven een hele andere betekenis aan. Mijn broer die had een hele liefdevolle toespraak. Mijn zus een hele feitelijke en ik een hele gekleurde. En daar kwam het eigenlijk op neer. En dan moet je het eens worden over een tekst voor op het bitprentje. En dat is ook een... Ja, ik dacht, ik ben de schrijver van het stel. Maar tegelijk had ik ook weinig zin om te schrijven. Dus ik kan het ook dicteren, dacht ik. Nou, zo werkt het toch niet helemaal. En dan uiteindelijk ga je dan wandelen met z'n allen door het heuvellandschap. Ja, en dan is het wel weer goed. Hoe persoonlijk wil je zijn in je columns? Waar leg jij de grens voor jezelf? Is dat iets wat je bewust doet? Nou, ik schrijf eigenlijk bewust, als ik over mezelf schrijf, is het eigenlijk altijd als een soort reportage. Ik beschrijf dan altijd wat er om me heen gebeurt. Zonder meteen te zeggen wat ik voel of wat ik vind. Ik geloof dat ik dat wel belangrijk vind. Dat je het eigenlijk met een soort feitelijkheden afdoet. Want bijvoorbeeld Ischa Meijer die zei van, in ieder interview leer je mij steeds een beetje beter kennen. Is dat ook bij jou, denk je? Bij iedere column die ik van jou lees, leer ik jou dan steeds een beetje beter kennen? Ja, nou dan zou je kunnen zeggen dat je door totaal 2 te lezen, dat je me heel goed leert kennen. Kun je dat zien, een grote trend, van waar die verandering bij jou zit? Nou, ik heb altijd wel een huis, tuin en keuken door onderwerp nodig. Nou, ik woon in Wormer, daar gaan heel veel columns over. Ja. Ik heb heel veel over mijn moeder geschreven. Over mijn kinderen, af en toe. Er zijn mensen die zeggen van, dat doe je toch niet? Ik denk, nou ja, ze zijn, de oudste is 8 of 7 is ze. Dan maakt het niet zoveel uit nog. Ik vind, dan kun je er nog niet echt last van krijgen. Ze hebben wel last van mij als semi-bekend persoon of bekend persoon. Wat ben je natuurlijk al snel in Wormer. Iedereen heeft een mening over me. Mm-hmm. En die mening wordt niet, vooral die naar aanleiding van die radiocolumns, wordt niet breed gedeeld of gedragen in dat dorp. Dus dat maakt het niet altijd makkelijk. Nou ja, over dat BN'erschap, een column van 17 februari 2023... over die inzamelingsactie voor Turkije en Syrië in Beeld en Geluid... zeg je, BN'ers overschatten alles. Het eigen kunnen, de eigen populariteit, de impact van hun woorden of aanwezigheid... maar zijn zich tegelijkertijd ook bewust van de ogen van het woedende volk. Heb jij er last van zelfoverschatting? Nou, ik vind alleen het feit dat ik daar ga zitten... vind ik een vorm van zelfoverschatting. Ik vind het... Ja, ik vind mensen die door mijn aanwezigheid gaan geven aan een ramp... Ja, daar heb ik moeite mee. Dan denk ik, ja, je ziet een ramp, je weet dat het erg is. Ik vind het bizar dat daar bekende Nederlanders voor nodig zijn. En dat er te veel zijn. En tegelijkertijd wilde ik het ook een keer meemaken, ja, hoe het was om daar te zitten. Ja, en dan verwonder ik me over heel veel dingen. Dat bekende Nederlanders allemaal heel vriendelijk hoi tegen elkaar zeggen. Alsof ze elkaar gewoon allemaal kennen. Ja, en dat elkaar, is iets heel geks. Dat is iets heel geks. Ik ben wel eens, ja, als je ze ook tegenkomt in het wild... een heel vriendelijk praatje, alsof je... Nu snap ik het wel, je bent een soort lotgenoot. Je bent een soort... Ja, ik vind bekend zijn niet echt een zegen. Ik dacht vroeger dat dat heel leuk zou zijn, maar... Het is helemaal niet leuk als iemand in de trein vraagt... mag ik met je op de foto? Of als iemand ongevraagd zegt wat hij vindt. En vooral niet als iemand zegt van dat hij het niet met je mening eens is. En dan kun je zeggen van, nou ja, welke mening? Ik geef zoveel meningen, maar ik meen ze niet altijd. En dat wordt gewoon niet geloofd. En in een dorp wonen en daar je mening geven. Ik heb hier op de radio ooit gezegd dat ik in coronatijd was het... dat ik... Ja, dat ik de corona niet vreesde, omdat er dan huizen vrij zouden komen. En dan zouden er mensen uit Amsterdam kunnen wonen. En dan gooiden we de oude bewoners gewoon in het zwet. Een rivier rondom, een vijver rondom Wormer. Allemaal ironie. Allemaal ironie. En als je dan echt bij de slager wordt aangevallen... van iemand die zegt van, ja, ik laat me door jou niet in het zwet gooien. Ja, daar heb ik moeite mee. Er zijn toch heel veel mensen die ironie niet snappen, hè? Ja, heel veel. Maar sommige mensen dragen ook gewoon een hele domme mening uit... en zeggen achteraf, het was ironie. Dat verschijnsel krijg je nu ook. Maar er zijn ook wel heel veel mensen die het niet snappen, nee. Je zegt ook, iedereen heeft overal een mening over. Is ook verontwaardigd over alles. Zelf vind je dat je een flexibele mening hebt. Ja. En een flexibele mening is dat je 's ochtends het een kan denken... en een paar uur later bijvoorbeeld een draai kan hebben gemaakt. Ja, soms vind ik dingen gewoon grappig en dan zeg je het... en dan kan ik die studio uitlopen en dan radicaal anders over denken. En ik vind dat je dat recht behoud ik mezelf voor. Ik wil niet iemand zijn die met hakken in het zand staat... en niet af kan wijken van zijn mening. Ja. Ergernis is daarentegen wel iets wat lang blijft hangen bij mij. Hoewel ik ook dat kan bijstellen, heb ik gemerkt. Maar het bijstellen van je mening, dat is iets wat steeds minder lijkt wel wordt geaccepteerd. Nee, wordt niet geaccepteerd. Hoe komt dat, denk je? Nee, omdat mensen nu zo ontzettend fanatiek zijn. Ik weet niet, het is gekomen door de sociale media... dat iedereen kan nu zijn mening ventileren en doet dat ook volop. Ja. Als je op tv verschijnt, zegt iedereen wel wat hij van je vindt. Dom hoofd heb je. Of raar pak aan. Raar pak, onsympathiek, vies. Dat mag allemaal worden gezegd, maar het wordt niet gepikt als degene in kwestie... dat over iets anders zegt. Als ik zeg wat vies of wat... Nou, dan vinden ze het allemaal te ver gaan. Maar voor de rest is het vrij schieten geblazen. Ja. Ja, ik wist niet meer waar ik antwoord op gaf. Laten we gaan naar jouw wankelplaat. Mijn wankelplaat. Ja, dat is een mooie term, hè? Ja, dat was in de voorbereiding, vond ik dat heel... dat ik wist dacht, ik al, dat je dit ging zeggen. Ik dacht, ik wil alleen maar reclame maken voor Totaal 2. Ja, en dan krijgen we weer, wat is je wankelplaat? Dit is toch heel makkelijk? Kijk, je kan alles koppelen aan een column. Ja. Toch? Nou, je wankelplaat is Zeeuwse Wind van Alex Roeka. Nou, koppel het maar aan een column. koppel het maar aan een column. Ja, daar heb ik nog helemaal niet bij nagedacht. Kijk, hij is een van de weinige Nederlandstalige troubadours die je meeneemt in het leven. Het is zelden vrolijk. Mm. En ik vind dat hij hier het verschijnsel wind heel mooi beschrijft. Ik zou Zeeuwse wind zou ik zo kunnen veranderen door Wormerse wind. Want Wormer is ook een dorp waar het altijd waait. Ik heb me er geweldig aan geërgerd. Je kunt helemaal, er is niks wat de wind breekt. Het is één grote kale vlakte. Het is ook slechte grond. Hè. Er komt weinig gras komt erdoor. Maar echt mooie hoge bomen zie je er eigenlijk niet. Die wortelen daar niet. Maar wat altijd blijft is de wind. En het is of de duvel ermee speelt. Het is ook altijd wind tegen. En daar moet ik aan denken als ik dit nummer hoor. En tegelijkertijd heeft het iets, als Alex Roeka begint te zingen, heeft het ook altijd iets melancholieks. Soms komt hij van over het water, tot in de haren van de blonde boerin. De milde bries der verbroedering. Ze voelt zijn handen langs zich glijden, achter de rietkraag van de sloot. De Grand Café, de varkenspoot. Zeeuwse wind, je kunt zo zacht zijn als een dikke poes die spint. Zeeuwse wind, bij wie het waaien van de dagen steeds begint. Soms wappert hij in de vlaggen zijn zomerse onrust uit. Het schaterlachen in de modderschuit. Hij smijt zich lustig in de zeilen naar een plek buiten bereik. Verloren en geborgen tegelijk. Zeeuwse wind, je kunt zo straf zijn dat de verte open springt. Zeeuwse wind, die zijn hoge god met het aardse snot verbindt. Zeeuwse wind, het is de prachtige muziek van Alex Roeka. Het is de wankelplaat, hoewel je daar echt enorm jeuk van krijgt van die term, weet ik. Van Marcel van Roosmalen, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En tijdens de muziek hadden we het over ja, of Alex Roeka zich wel of niet ondergewaardeerd zou voelen. Heb jij je wel eens ondergewaardeerd gevoeld? Jawel. Of nog steeds? Echt al een paar jaar geleden, hoor. Wanneer kwam die omslag? Nou, toen ik gewaardeerd werd. Hoe weet je wanneer je gewaardeerd wordt? Nou, op een gegeven moment, je hoopt altijd dat je iets overkomt. En toen vorig jaar dat boek Totaal een succes werd, of een relatief succes, maar in ieder geval dat er heel veel van werd verkocht enzovoort. Toen dacht ik wel van, nou, er is echt geen reden om me ondergewaardeerd te voelen. Dus dat heb ik niet meer, dat heb ik van me afgeworpen. Ik vind dat ik weer erkenning krijg die me toekomt. Dus nee, er is geen reden om daar misnoegd naar te kijken. Terwijl ik vroeger heb ik wel reportages geschreven. Dat ik, dit was hartstikke goed. En ik hoorde er geen hond over. Ik had gewoon niet het vermogen om mijn eigen werk uit te dragen. En nu kan ik dat misschien wel helemaal gecompenseerd. Dat ik het nu ter overvloede uitdraag. Dat zal, maar het bevalt me een stuk beter dan stilzwijgend maar wat in te leveren. En hup naar het volgende werkstuk. Tegelijkertijd mis ik. Ik ga natuurlijk niet zo heel vaak meer op reportage. Maar ik mis dat enorm om anoniem met een fotograaf. Het liefst Jan Dirk van den Burg. Of Elmer van der Marel. Of Martijn van der Giet. Heb ik goede herinneringen aan die drie fotografen. En dat je in een auto zit naar nergens. En dat je achter in een zaal zit en dat er dan iets gaat gebeuren waarvan je van tevoren nooit weet wat er gaat gebeuren, behalve dan dat het enorm saai is. Dat mis ik. Dat waren gewoon uitjes. En dat je dan stopt ergens om te eten en dan lekker zo'n schnitzel eet op een slechte plek. En dan even door zo'n dorp banjert of stad, waar je normaal nooit komt. Ik doe alles voor dat gevoel. Dat vind ik fantastisch. Waarom kan het niet meer dan? Nou, ben ik geen fly on the wall meer. Daarvoor ben ik te bekend geworden. Dus ik ben zelf het onderwerp geworden. Als ik ergens kom, dan kun je ook nog reportages schrijven. Wenden de blikken zich naar mij. Dus dat is helemaal niet de bedoeling. Als je anoniem achter in een zaal wil zitten. En ik heb het te druk nu met andere bezigheden. De reportage is natuurlijk ook, daarom trek ik daar ook voor ten strijde, is een ondergeschoven kindje in de dag- en weekbladen, voor zover ze nog bestaan. Enorm arbeidsintensief. Enorm arbeidsintensief. Duur. Echt, de reportageschrijvers verdienen onze diepste buiging. Het is onderbetaald. Daarom vind ik het ook terecht dat ik nu wat verdien met die boeken. Maar het is duur. En er is door de opkomst van de mobiele telefoon, mensen willen helemaal niet meer rustig gaan zitten om te lezen wat zich ergens anders in het land heeft afgespeeld. Ze willen alleen maar bezig zijn met meningen, met het nieuws zelf. Een achtergrondartikel waarin alles staat. En anders zoeken ze zo snel mogelijk naar het filmpje wat erbij hoort. Dus voor de reportage is geen ruimte. En ik wil daar graag toch wel een lans voor breken. Meer beschrijvingen, minder meningen. Ja, behalve dan op de radio. Want dan vind ik dat je... Ik wil ook best voor de radio op reportage gaan. Mm. Maar dan vind ik het meer kunstig. Het ongemak. Ja. Ongemak op tv. Ja. Is te weinig, vind je? Ja, inmiddels ben ik daar wel een beetje van teruggekomen. Ik ben zelf natuurlijk een stuk ongemak op tv. En zo prettig is dat niet om dat te ondergaan. Ik vind mezelf helemaal niet per se geschikt. Ik denk dan bij mezelf, ik kan dus heel goed een podcast doen. Ik kan het ook heel goed beschrijven. Maar op tv word je wel heel erg geconfronteerd met je eigen handicaps. Je ziet jezelf op 6 schermen terug. Iedere intimiteit is verdwenen, want er staan camera's op je gericht. Er zitten 40 mensen publiek bij. En doe natuurlijk. Doe natuurlijk. Ja, doe natuurlijk. Maar dat wordt de hele tijd tegen je gezegd. Ja. En als je je heel erg rot voelt, je hebt bijvoorbeeld griep, dan gaan ze allemaal tegen je zeggen, je ziet er goed uit. Goh, wat zie jij er goed uit. Mooie huid ook. Ja. Mooie huid, wat een mooie kleren heb je aan. Waar het allemaal niet om draait. En daar is het veel meer het opgelegd grappig doen. Ja, je kunt eigenlijk alleen maar spontaan doen als gast in een programma. En dan lukt het eigenlijk ook maar 1 op de 3 keer dat je tevreden bent over een tv-optreden van jezelf. En je weet niet wanneer dat is. Ik was laatst heel erg tevreden door een optreden van mezelf bij Adieu God, notabene. Dat ik dacht, dan ben ik wel tevreden over dat, wat ik zeg en hoe ik het zeg. Omdat het natuurlijk is. Ja, omdat het natuurlijk is. En ik had laatst ook bij Bo om over Totaal 2 te praten. Maar ik ben echt gestopt met naar talkshows toe gaan om maar mee te babbelen. En dan doe ik natuurlijk zelf een tv-programma samen met Gijs. Media Insight. En dat gaat naar behoren. Maar het is niet zo dat ik met genoegen naar mezelf kijk. Ik vind mezelf geen ongelooflijk talent op dat gebied. Ja, dat wil ik wel, maar dat is gewoon niet aan de hand. Vind je het wel een leuk medium, tv? Ik worstel wel met het medium, want ik vind het een medium dat toegang geeft tot heel veel. Je kunt een boek bijvoorbeeld heel goed verkopen op tv. Dus gewoon het bereik, puur het bereik. En dat mensen je kennen. Dus dat je, zo werkt het helaas in Nederland. Als je een boek hebt geschreven, mensen kopen het eerder als ze je kennen. En boekhandels kopen het eerder in. Mm. Dus wat dat betreft is het een heel positief medium. Maar het is ook het medium van ijdelheid en van stomme meningen en van net niet. Want hoe vaak zie je nu iets op tv wat echt je leven verrijkt? Nou, dat is echt heel weinig. Ik kijk ook steeds minder tv. Ja, ja, ik ook. En dat ongemak, hoor je dat ook wel op de radio, toch? Of wil je dat ook minder worden? Nou ja, op de radio is ongemak. Ik hou wel van ongemak, van gesprekken die niet goed lopen. Maar ik hoef er niet per se onderdeel van te zijn, van het ongemak. Dat wordt ten onrechte vaak gedacht, dat ik het dan leuk vind als het ongemakkelijk is waar ik zelf bij betrokken ben. Nou, niet altijd, kan ik je melden. Het is helemaal niet leuk om, ja, het centrum te zijn van het ongemak. Ik vind het wel leuk om naar te kijken bij anderen. En op de radio is het natuurlijk veel makkelijker te verbloemen. Hoewel tegenwoordig in iedere radiostudio hangen camera's. Het is eigenlijk een verkapte vorm van televisie. Ik snap ook niet waarom podcast tegenwoordig. Het begon allemaal zo leuk. Hè, met geen camera's en alleen geluid. Ja. Dat laat veel meer aan de verbeelding over. Mm-hmm. En nu worden bijna alle podcasts worden ook gefilmd. Ik bedoel, ik zal binnenkort zelf er ook wel aan geloven. Het begint al met, jij bent daar op de radio ook mee begonnen. Hè, dit programma ook. Het wordt altijd ingeleid met een, nou, je bent gestopt met dansen. Wat ik een heel groot voordeel vond. Want de eerste keer dat ik hier zat, stond je nog dansend naast me. En dan word je toch half verleid van, nou ja, goed, ik zal maar meebewegen. Ik heb helemaal nooit met jou gedaan. Danst, nee, maar de neiging, het liefste wat er kan gebeuren is dat je dan een beetje gek doet voor zo'n camera. Mm. En ik ben me daar ook heel erg van bewust. En het enge is, ik doe er ook vaak nog aan mee. Je doet wat norser dan je bent. Ik heb zelf het idee dat je een periode hebt gehad dat je dat veel meer aanzette. Ja. Dat norsige, dat mopperige. En dat je dat nu wat meer hebt losgelaten. Ja, maar ik ben ook wat vrouwelijker. Het gaat wel beter met me, dus dan laat ik dat ook los. En in het begin was dat natuurlijk een vorm van ongemak. Gewoon echt oprecht ongemak. En dus, dat werd fijn, verward met humor. Het is fijn om je op die manier een houding te geven. Nou ja, ik had gewoon een paar, dat is misschien heel Arnhems, dat je het gewoon een vraag krijgt en dat je dan gewoon in één zin antwoord geeft. Dat was niet eens bewust. Dat was gewoon hoe je dan doet als je je niet zo gemakkelijk voelt. Ja, begonnen mensen keihard om te lachen. Dus op een zeker moment wordt het een self-fulfilling prophecy. Van zeggen ze wat korts, nou ja, dan kun je het krijgen. Maar ja, in wezen ben ik ook een heel vrolijk iemand. Ja, maar ik heb je nu, hoe lang zijn we nu aan het praten? 3 kwartier bijna? Ja. Ik heb je nog niet echt helemaal vrolijk gezien. Ligt het aan mijn vragen? Er is ook nog geen reden. Nou, ja, goh, ik probeer, maar je hebt het toch ook niet somber gezien? Realistisch. We zijn natuurlijk ook met een serieuze zaak bezig. Ja, dat klopt. Ik bedoel, we zijn met een serieus gesprek bezig. Ja, ik weet niet hoe dat dan moet. Moet je dan, ja, het ligt het aan je vragen. We hebben nog niet een soort lachen, gieren, brullen situatie gehad. Die kunnen we proberen te creëren, maar ik vind dat heel moeilijk op commando. En ja, Ik wil dat wel. Ik ben helemaal niet tegen lachen op de radio sterk. Ik vind het heel leuk. Maar ja, er is inderdaad nog geen moment geweest dat ik dacht van, nou, wat leuk. Ik geef serieus een antwoord op de vragen. Dat vind ik ook heel goed. Dat waardeer ik ook. En ik heb een hekel ook aan te veel lachen op de radio. Mijn associatie is meteen te veel lachen op de radio en het gelach van Gijs Groenteman. Wat is de houdbaarheid daarvan? Van die podcast? Nou, dat gaat nog wel even door. Ja, op een gegeven moment ben je toch uitgepraat? Nee, helemaal niet. Nee? Dat maakt hij niet in me los. Ik bedoel, hij weet perfect hoe hij mij aan kan zetten. We hebben hetzelfde gevoel voor humor. Dus dat is eigenlijk wel oprecht bijpraten met iemand met wie ik graag het nieuws doorneem. Dus dat hou ik heel lang vol. Als ik hoop dat we het nog heel lang volhouden. Ik vind het het leukste wat ik doe. En ik vind dat het leukste om met hem te doen, omdat, ja, ik vind dat hij een heel mooi taalgebruik heeft. Ik vind dat hij heel kernachtig dingen kan samenvatten op een manier die ik komisch vind en die mij ook tot grote hoogte drijft. En zijn gelach vind ik aanstekelijk. Er zijn mensen die daar een hekel aan hebben, maar die begrijpen er helemaal niks van. Ik ga heel goed op zijn gelach. En ik ga lang niet altijd goed op andermans lachen, maar op zijn gelach ga ik heel goed. Ik vind het gewoon grappig om hem te zien lachen, ja. Of horen lachen dan, want we doen het. We zitten niet tegenover elkaar, we zitten ieder alle twee in ons eigen huis. En het lachen zet jou meer aan? Ja. Meer aan tot? Ja, tot rare fantasieën, rare stemmetjes. Stemmetjes ben ik eigenlijk zelf niet zo'n voorstander van, maar ook daartoe zet het me aan. Ja, ik ga over een grens heen. Ik vind het zelf heel prettig als iemand dat bij mij voor elkaar krijgt. Thank you. Ken je denk ik nu een jaartje of 10 of 11. Uiteraard ook van jouw boeken. Ik heb je destijds leren kennen in de tijd dat Theo Bos ziek werd. En die zei, er is maar één iemand die een boek over mij mag schrijven. En dat is Marcel van Roosmalen. En nou ja, Theo, dat weten we allemaal. Dat was je cultheld van Vitesse. Of is jouw cultheld, hoe je het maar wilt noemen. Zo gezegd, zo gedaan, dachten wij eventjes. Maar helaas is Theo eerder gestorven en het boek was nog niet klaar. Toen hebben wij heel wat uurtjes op het terras doorgebracht. Willemsplein in Arnhem bij Café Deal heette dat volgens mij destijds nog. Ja. En nou ja, we hebben ook wel heerlijk gelachen. Jouw droge humor, waarvan ik wel eens dacht van mijn god, gaat het boek ooit nog wat worden? Maar goed, het is een prachtig boek geworden met de titel Het is zoals het is. En we hebben toen afsluitend nog met Eva een hapje gegeten daar. We hebben beloofd elkaar nog vaker te zien. Dat is niet helemaal gelukt. Ja, een keer jouw laatste theatertour in juni 22 was hartstikke gezellig. Dus ik hoop je gauw te zien. En ik wens je heel veel succes verder met alles. En het gaat je goed. Ja, Marieke Bos. In 2013 schreef je het boek Het is zoals het is over Theo Bos. Het is wel een hele verantwoordelijkheid, of niet? Om een portret te schrijven. Ja, dat vond ik echt een van de lastigste dingen die ik heb gedaan. Want je wil iemand eer aandoen? Ja, je wil iemand eer aandoen. Je wil tegelijkertijd je eigen schrijfstijl niet verkwanselen. En bovendien, ja, je gaat iemand volgen die doodgaat. Dat is aangekondigd, dus dat vond ik helemaal niet. Mijn eigen vader was net overleden. Ik vond dat heel lastig. En het moest eigenlijk best snel, want hij takelde snel af. En ik kon dat geestelijk eigenlijk amper bijbenen, zo snel als het ging. En probeer ook maar de juiste toon te vinden. Want het idee was dat het boek af zou zijn op het moment dat hij zou overlijden. Zodat er veel boeken verkocht werden. Nou ja, hij had het me gevraagd. En dat lukte niet. Ik heb nog op het sterfbed stukken zitten voorlezen. En daarna heb ik het met Marieke af moeten maken. Nou, dat was een heel intensief contact op dat moment. Daarna zijn we elkaar wel een beetje, zoals dat gaat, uit het oog verloren. Want ja, je hebt alle twee je eigen leven, maar ik koester het wel dat ik dat heb meegemaakt. En Theo Bos was inderdaad mijn jeugdheld. En dat had ook met gevoel voor humor te maken. Hij typeerde voor mij echt het Arnhemse gevoel voor humor. Hij was ook mijn liefde voor Vitesse. Ik geloof dat hij meer van Vitesse hield dan wie dan ook in Arnhem. En tegelijkertijd, ja, ik vond dat echte Arnhemse harde gevoel voor humor vond ik geweldig. Hij was echt een held. Maar ja, goed, hij viel weg en ik heb dat boek geschreven, maar het is best een mooi boek geworden. Maar aan het eind, het werd radicaal afgekapt, omdat hij dus al overleed. En daarna ben ik allemaal vrienden en bekenden van hem gaan interviewen. Nou, dat is een bijlage geworden in dat boek. En die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat vond ik ook heel lastig. Ik snapte ook wel, ze vonden allemaal een geweldige man. Ja. Dus ja, dat is, levert een vrij eentonig beeld op. Dat je denkt van ja, er is er weer een die hem geweldig vond. Dus stilistisch had ik er best wel wat op aan te merken. Ook omdat hij niet het type was dat opgehemeld wilde worden. Nou ja, goed, ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar het was echt een worsteling in die tijd. Je zei eerder van, ik vind het allerleukste om te doen, de podcast met Gijs. Ja. Is dat dan ook waar je het meest trots op bent? Ja. Ja? Daar ben ik het meest trots op, omdat ik vind dat dat het beste uit me naar voren haalt. Tenminste, ja, ik ben natuurlijk niet over iedere aflevering even trots. Maar ik vind dat, ja, ik ben er gewoon trots op. Ik vind gewoon dat we dat goed doen. Het is toch wel geweldig, hè? Dat je inderdaad gewoon je geld kunt verdienen met een goede vriend gewoon praten. Ja, dat hadden we zelf ook niet gedaan. We hebben het ook heel lang zonder geld verdienen gedaan. Waar sta je nu in het leven? Welke fase zit je? Nou, over de helft. Ja. Ik heb de midlife-crisis achter de rug. Ik ben nu 55. Hoe weet je wanneer dat achter de rug is? Nou, ik neem aan, de midlife-crisis, dat die dan ongeveer in het midden komt. Ik ga er niet van uit dat ik 110 word. Dus cijfermatig gezien. Maar midlife-crisis is toch dat je ervan bewust bent van ik kan niet alles meer worden. Ja, maar bij mij is dat een positieve uitgevallen. Ja. Dus ik bedoel, ik heb meer de midlife-crisis van mijn 34ste tot mijn 45ste gehad. En daarna kreeg ik eigenlijk erkenning, aandacht en succes. En ik vind het ongelooflijk prettig dat ik nu gewoon kan leven van wat ik doe. Dat het me is toegevallen. Ik vind ook dat ik er hard voor gewerkt heb. Dus ik heb eigenlijk geen reden tot klagen. Maar waar sta ik nu in het leven? Ja, over de helft. Eigenlijk verlang ik wel naar om nog 2 jaar heel hard te werken en dan in alle rust romans te gaan schrijven. Lekker een beetje de kinderen opvoeden in een bosrijke omgeving, stel ik me zo voor. In het oosten van het land of in het midden van het land, ergens waar in ieder geval nog bomen staan. En dan eens per jaar met z'n allen in de auto even kijken waar we gewoond hebben in Wormer. En dan kijken we, goh jongens, wat hebben we toch afgezien daar. Gewoon weer heerlijk terug naar het bos. 2 keer per jaar op vakantie. Ja, heerlijk. Af en toe naar de radiostudio's om nog een radiocolumn te laten doen. Want dat vind ik ook geweldig om te doen. Ik vind het gewoon een uitje om op dinsdagen in dat Radio 1 gebouw te zijn. Dat heb ik niet bij televisieopnames. Dat heb ik nooit. Dat ik dan denk van, goh, wat gezellig, wat leuk. Dan moet je echt veel meer wat. Hier ben je ook klaar. Dan kom je leuke mensen tegen, drink je een kopje koffie. Bij mooi weer loop je even naar buiten. Ik ga hier zelfs naar de kapper op Mediapark. Ik vind die kapper, die hier zit, Stroop heet die geloof ik, of Stoop. Een ontzettend goede kapper. Dus die knipt je dan echt media. Wat is echt media knippen? Nou, dat je in de spiegel kijkt van, nou, zo kan het ook. Potverdorie, zeg, van een meevaller. Zo kan mijn haar dus ook zitten. Het zit bij mij nooit. Ik krijg veel kritiek op mijn haar ook altijd. Nou, ik zag zelfs jou bij Thijs van der Brink inderdaad. En toen dacht ik, wat zie jij de media uit inderdaad? Nou, maar dat is dus iets ongelooflijks. Je wordt overal gesminkt als je heen gaat. Maar bij de EO kunnen ze, daar hebben ze dus iemand. Ik zag helemaal niet goed uit die dag. Maar dat was een oudere vrouw en die begon met een soort klei. En ze doet bij iedereen die in het jeugdgod komt. Ze kleit je helemaal dicht. Ze smeert wat in je haar. En je zit er als een ander mens op. Ja, dat ben ik dat. Jongen. Zo goed heb ik. Ja, het is een programma natuurlijk waar je nooit. De doelgroep zal er niet naar kijken. Maar ik dacht wel bij mezelf. Nou, dat valt mee. Hoe zag ik me elke dag zo uit? Nou, inderdaad. Zag ik me elke dag zo uit als in Adieu God. Dat is al de helft van het werk. Mooi strijklicht eroverheen. Ik dacht, nou. Een romans, gewoon iets schrijven zonder ook maar dat er enige mening in zit. Nou, het lijkt me heel leuk om. Romans, ik ben eigenlijk wel van de non-fictie, maar om een wat dikker non-fictieboek te gaan maken. Mijn leven als BN'er, dat ik daar over een jaar op terugkijk. Dat lijkt me een heel goed onderwerp. Want je zei ook wel, mensen doen anders tegen je. Merk je dat echt? Waar merk je dat aan? Nou, mensen zijn wat, dat is altijd, als je, dat merk je ook bij de uitgeverij, zodra je boeken beter gaan verkopen. Nou, vroeger kwam ik vrij anoniem zo'n uitgeefgebouw binnen. En dan moest ik vragen, waar zit die? Nou, dan komen ze een keer aan de trap af. Hey, met taart. Met taart, ja, ik eet de uitgever in Meulenhof aan de lopende band taart. Nou eten ze daar ook veel taart. En er zijn ontzettend veel auteurs. En Paloma Sanchez, de baas van de uitgeverij Meulenhof, die heeft ook echt zoiets van, we verwennen onze auteurs met taart. Dat heeft zij op een zeker moment bedacht. En ze heeft een soort abonnement op de duurste banketbakken van Amsterdam. Dus je krijgt er altijd, of je aangekondigd of onaangekondigd komt. Ja, jij zit daar ook. Altijd taart. Altijd taart, altijd gezelligheid. En ze komen naar je toe met, kijk, dit boek hebben we ook gemaakt. Wil je het hebben? Nou, lang niet altijd. Maar soms denk je wel van, nou, wil ik wel hebben, dankjewel. Krijg je er een linnen tasje bij? Nou, gezellig. Wat zijn je plannen? Vroeger was dat wel anders. Dan moest je op zoek naar een kamertje waar dan de meest afgestofte redacteur zat. Klop, heb je even tijd? Ik wil dit inleveren. Ja, nu geen tijd. Over een half jaar heb ik het gelezen. Dus die tijd ligt achter je. Je wordt anders behandeld. Ben ik anders tegen jou gaan doen? Nee, maar je bent natuurlijk zelf ook gegroeid in rol. We zijn echt wel 2 gelijk. Ik zie jou hier ook zitten. Je hebt nou een soort, als ik jou zie op dinsdagen, dat ik hier ben, je hebt een eigen redacteur die om je heen zwerft, die je van crackers voorziet, die je bent met koffie, je hebt een halve cameraploeg achter je aanloop. Je bent echt, ja, het gezicht van, ik weet 1, 2, 3 geen andere Avrotros mensen te noemen. Die heb je allemaal weggespeeld. Vroeger deden programma's nog met iemand naast je, maar dat is een lang verleden tijd. Ik heb de indruk dat jij die hele Avrotros programmering in je eentje loopt te vullen met allemaal diepte interviews met mensen met vlijmscherpe meningen. Een paar weken geleden had je nog die Snap en de Ebru Umar tegenover je zitten. Dan heb je weer, ja, ook mensen waar ik het absoluut niet mee eens ben, heb je ook een handje van Yves Geiraat. Die wordt hier ook gefeteerd. Noem ze maar op. Je nodigt het hele palet hier. Ik heb ook de indruk dat jij 5-6 interviews per dag doet. Ik hoef de radio maar aan te zetten en hup. Ik ben blij dat je het allemaal in een podcast vangt. Want dan kan ik selecteren. Oh ja, deze 18 mensen heeft Misha deze week geïnterviewd. Laat ik er wat snippets uitpikken. Want de hoogtepunten weet je ook. Moeiteloos te knippen en te plakken samen met je assistent tot een verwrongen minuutje. Dus. Ik heb een loslaatmuseum. Je hebt een loslaatmuseum. Ja. Ja, dat sla ik altijd over bij terugluisteren. Het is een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Ik vraag een volgende gast die het dan heeft. Oké, nou ja, ik zit er al een hele tijd op te strelen. Het is een ontzettend duur cadeau. Ja. Nou ja, goed, je kunt het eigenlijk gratis afhalen bij de uitgeverij. Want jij hebt ook... Is het totaal 2? Nou, hier haal ik het. Kijk, hier is het. Het weegt. Ik denk 1,5 kilo. Ik weet niet of jij totaal 1 hebt. Ja, die heb ik in een linnen tasje gekregen bij de uitgeverij. Een linnen tas heb ik nu niet bij me, maar ik heb wel totaal 2 bij me. Ja, je ziet het. Een prachtige blauw met gele kaft. Actueel eigenlijk, hè, want het zijn de Oekraïense kleuren. Niet dat het daarom gekozen is, maar het is wel zo. Ja, leuk. Dank je wel daarvoor. Ik zet het in het museum. Jij mag ook iets kiezen. Iets wat een andere gast heeft achtergelaten. Ja, nou, het staat niet achter je, hoor. Je bent nu echt achter je aan het kijken. Ja, ik heb de keuze uit mijn eigen koptelefoon en wat Hans heeft. Ontsmettende gel. Nee, kijk. Dit is de Nokia van Gijs Wilbrink. Gijs Wilbrink. Ja. Wie is dat? Schrijver. Hij is gedebuteerd met zijn roman De Beesten. Mag ik eens kijken? Ja. Oh, dat is die achterhoeker. Ja, precies. Ja. Oh, dat vind ik wel... Het is een echte, en hij doet het gewoon. En hij doet het bijna niet gebruikt. Ja, het is een nieuwe. Hou op. Een nieuwe Nokia. Waarom laat hij dat achter? Ja, hij heeft van die projecten waar hij zich dan helemaal op richt. En dit was zijn Nokia-project. En wat is het project dan? Nou, hij dacht van, hoe gaat het zijn, mijn leven, als ik een telefoon neem waar ik gewoon alleen maar mee kan bellen? Waarom heeft hij dat achter zich gelaten dan? Omdat hij toch de socials miste. Ja, ik ben hier... Ja, en dit zijn, want je kan kiezen, hè. Kijk, dit zijn de nieuwe handdoeken van Lia van Beckhoven. Handdoeken van Lia van Becker, las ruiken. Want die paste niet in haar badkamer. Wat? Want haar badkamer heeft een andere kleur. Wat? Je bent helemaal overweldigd. Ja, ik vind wel kleine handdoekjes. Dan. Lia is natuurlijk een tengere vrouw. Ja, klopt. Zou zij nou voor iedere douchebeurt een nieuwe handdoek gebruiken? Of zou ze 2 of 3 keer doen en een handdoek? Wat denk jij? Ik denk 2 of 3 keer. Denk ik ook, zo is ze wel. Ja. Ja, dat zou ik heel graag willen kiezen. Ja. Maar ja, ik ga... Wat is er nog meer? Nee, dit is het. Maar ik zag al gewoon... Jij sloeg heel erg aan op die Nokia. Ik vind hem ook wel bij jou passen. Ik ook. Want dan ik kun je dus gewoon echt die socials af en toe... Kun je gewoon op vakantie. Precies. En je bent wel bereikbaar, maar je hoeft niet te volgen wat er op Twitter over geen wordt gezet. WhatsApp, of wat heerlijk. Dan ook. Ja. Heb je ook zo'n hekel aan WhatsApp-groepen? Och, verschrikkelijk. En ja, als je alleen als een groep uitgaat, dan maak je dus al een statement of zo daarmee. Ja, alles is een statement. Ja. Ik geef ook nooit goed antwoord. Het is... Nee, het is verschrikkelijk. We eindigen met de liefde. Huub van der Lubbe, we hadden al eerder over hem. Tot jij mijn liefde voelt. Ben je daar goed in om mensen jouw liefde te laten voelen? Ik hoop het. Ik doe mijn best. Ja? Ja, ik doe mijn best. Ik hoop dat de mensen om wie ik geef, dat die zich door mij gewaardeerd voelen. Ja. Nogmaals, ik doe mijn best. Ik schiet daarin ook tekort. Maar de poging is aanwezig. En dit nummer vond ik gewoon heel mooi. Omdat Martin Bril was natuurlijk eigenlijk ook een reportageschrijver. Hij is wel columnist, maar ging overal naartoe. En ik weet nog die legendarische uitzending van De Wereld Draait Door, waarin zijn leven eigenlijk werd behandeld. Een van de beste uitzendingen. En toen zong Huub van der Lubbe deze vertaling van Bob Dylan. En dat vond ik toen heel mooi gekozen. Even de evaluatie, wat vond je? Ja, ik had het wat qua reclame. Had ik het, dat is toch de reden waarom ik in de openbaarheid treed. Ja. Had ik het wat dikker aan kunnen zetten. Ik hoop dat het gewoon... Wel dik genoeg, hoor. We hebben het toch uitgebreid over gehad? Jawel, dat weet ik. Ik hoop dat gewoon de boodschap over is gekomen dat het... totaal 2, dat echt wel meer is dan een gemiddelde columnbundel. Ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat het op... 18 mei op Hemelvaartsdag, dat het boek eigenlijk ten doop wordt gehouden. Nou, er komen allemaal mensen die fan zijn van de reportage. Jou heb ik ook uitgenodigd, dus mensen kunnen ook met jou op de foto. Daar. Ja, zeker. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Ja, heel graag gedaan. Marcel van Roosmalen. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. En wil je laten weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. En daar doen we trouwens ook even de voorbeschouwing en de nabeschouwing. Oké, prima. Gaan we nu voorbeschouwen na het gesprek of gaan we eerst nabeschouwen? Nee, nu gaan we nabeschouwen. Oké. Ja. Nou ja, goed. Ik vond dit een prettig gesprek. Als de regens om je oren slaan en heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de luwte staan. Tot jij mijn liefde voelt. Valt de avond met zijn sterrenpracht. En er is niemand die jouw leed verzacht. dan hou ik 1000 jaar voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfels zit. Maar bij mij krijg jij het fijn. In ons allereerste ogenblik zag ik al precies waar jij moest zijn. NPO Radio 1.